Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr uzantısında podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Evet, bugünkü programımızın destekçisi Lale Duru ise teşekkürlerimizi iletiyoruz. Elvan merhaba, hoş merhabalar, geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, bir ayı devirdik ve aslında bu hafta bayram haftası. Öncelikle dinleyicilerimizin bayramlarını şimdiden kutlamakla başlayalım. Aynen. Programın sonunda da bir kez daha iyi dileklerimizi iletiriz. Aslında ben bugün biraz daha böyle olumlu bir program yapacağımızı düşünüyordum. Hazırlıklarımı da ona göre yaptım ama tabii bu bayram trafiği, yoğunluk ve kazalardaki ölümler hemen programımızın birinci konusu oldu. Biliyorsun Bolu'da hemen tünel çıkışında arka arkaya iki otobüsün geçirmiş olduğu kaza sonucunda 6 vatandaşımız öldü ve 40'da yaralı var. Enteresan bir çarpışma değil. Yağmurda bir kayma sonunda gerçekleşen, yani en azından birincisinin öyle olduğunu biliyoruz. İkincisinin nasıl olduğu konusunda daha fazla bir bilgimiz yok ama yani bir şey boyunca, bayram boyunca ve bayram dönüşü boyunca, hem gidişi hem de dönüşü boyunca bu tür olaylarla karşılaşacağız. Ne yazık sanıyorum ki bütün bayramlarda yaşadığımız bir sıkıntı bu. Ama bu kazanın özeline baktığımızda esasında kazanın oluş şekli sanki çok temel bazı trafik kurallarına uyulmamış gibi gözüküyor. Takiple ilgili, yağışlı havalarda takiple ilgili ve de tabii otobüsler büyük kütleler, o kütlelerin şeyi ataleti ve frenleme mesafeleri ona göre. Bunlar göz önüne alınmadığı için bu tür şeyler, kazalar meydana geliyor. Daha bayram başlamadı ne yazık ki. Bayram sırasında bugün, yarın ne yazık ve de yani çok önlenemez bir şekilde bu tür haberlerin daha geleceği kaygısını yaşıyoruz. Evet, karşı karşıya kalacağız. Evet, yani önümüzdeki hafta programında dileriz ki bu konuda çok daha kötü haberler vermeyelim. Evet, yani esasında Türkiye'deki boyutlarıyla baktığınızda hakikaten bir afet. Yani şey olarak hani Birleşmiş Milletler'in afet tanımına belki uymuyor tanım olarak ama hakikaten sonuçları itibariyle hakikaten bir afet bu. Her sene binlerce insanın hayatını kaybetmesi, binlerce insanın sakat kalması, ekonomik zararlar beraberinde getirdiği bütün bunlar çok uzun yıllardır başa çıkamadığımız ve de uzun yıllar daha başa çıkamayacağımızı tahmin ettiğim durum. Evet, biz bugünkü programda biraz sivil alandan haberler vereceğiz sizlere. Özellikle Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi'nin hazırlanması ile ilgili kısa bilgiler vereceğiz. Burada sivil topluma, sivil toplum kuruluşlarına, tabii konuyla ilgili olan kuruluşlara düşen görevler konusunda da kısa bir bilgiyi paylaşacağız. Onun dışında Haziran ayındaki iş cinayetlerine ilişkin İş Güvenliği Meclisi'nin raporunu sizlerle paylaşacağız. Gene küçük küçük haberlerimiz olacak ve bir de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2013 yılı harcamalarına ilişkin izleme raporu çıktı. Bu rapor üzerinde özellikle Eylül ayında birden fazla program yapacağımızı şimdiden söyleyebiliriz ama bu rapora ilişkin bazı ana bilgileri de sizlerle bugünkü programda tartışacağız. Bir de ayrıca biliyorsunuz şey var, Mart ayında Japonya'da Sendai kentinde toplanan 3. Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Konferansı var. Evet. Onun sonuç raporu diye değerlendirebileceğimiz ya da işte framework diye tanımladıkları belge ortaya çıktı. Evet. O belge çerçeve belgesi, çerçeve belgesi. Onun üzerinde de biraz duracağız. Evet. Hemen bu Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi nedir? Bu konuda AFAD'ın yürüttüğü bir çalışma var ve bu çalışmaya bağlı olarak aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarından da metne ilişkin, belgeye ilişkin görüşler esasında bir süredir devam eden bir çalışma. Büyük atölye çalışması evet, yapıldı. En son, sonuncusu yanılmıyorsam Ocak ayında Ankara'da yapılan bir atölye çalışmasıydı. Bu konuda zaten AFAD'ın kendi görev yasası içerisinde var olan bir şey. Türkiye Afet Stratejisi'nin hazırlanması. Bununla ilgili esasında biraz garip belki ama önce bir deprem stratejisi, ulusal deprem stratejisi ortaya çıktı. O belge tamamlandı ve uygulamaya kondu. Afet stratejisi sonra geldi. Hani depremi afetin altında bir olay olarak değil de hani daha Türkiye belki de koşulları dikkate alınarak daha öncelikli bir olay olarak mı değerlendirdiler bilmiyorum. Bununla ilgili bir çalışma var. Bu çalışmanın tabii ilk taslak metni dağıtıldı çeşitli kuruluşlara ve görüş istendi. Bununla gelen görüşler çerçevesinde herhalde yeniden bir değerlendirme yapıp daha detaylı bir sonuç belge çıkacak. Tabii ilginç olan bu arada bunun bu biraz önce söylediğim Sendai'deki Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Konferansı'yla paralel gelmesi. Gibi. Esasında iki belgenin belli noktalarda tabii ki benzer başlıkları taşıyacağı düşüncesindeyiz. Tabii Sendai biraz daha kapsamlı, biraz daha olaya daha değişik boyutlardan bakan bir yapısı var. Evet. Bu konuda dinleyicilerimize aktarabileceğimiz başka bir bilgimiz var mı? Şu anda yok. Herhangi bir takvim de yok elimde benim. Bilmiyorum belki vardır ama 19 Haziran şimdi, tarihi itibariyle görüşler toplandı olacaktı. Ama ondan sonra yani bu görüşler değerlendirilip de ortaya ne zaman bir belge çıkacak? O belli değil. Onu bilmiyorum ben. Evet. Belki belliyse de ben bilmiyorum. Ama önümüzdeki sonbahar aylarında herhalde elimizde böyle bir belge olur. Evet. Bu belgenin önemi nedir? Özellikle afetler açısından ve afete katkıda bulunacak kuruluşlar, sivil yani bir strateji belgesi her şeyden önce. Yani Türkiye biliyorsunuz bütün dünyada da geçerli olan bir şey var. Artık afetler afet yönetimi içerisinde yepyeni ve geniş kapsamlı bir şey var. Değerlendirmeye açık bir konum oluştu. Afet risklerinin azaltılması dediğimiz zaman birçok disiplini ilgilendiren, birçok değişik paydaşı ilgilendiren çok kapsamlı bir yönetim modelinden söz ediyoruz. Evet, afet yönetim modeli. Bu noktada evet yani afet denince tabii bir sürü konuda giriyoruz. Yani deprem olunca çok da hani olayı biraz sınırlıyoruz ama afet deyince iklim değişikliğinden işte insan kaynaklı diğer afetlere kadar çok geniş bir yelpazeyi ele almak lazım. O noktada bu insani konular dışında da bazı konuların bu işin içerisine girmesi gerekiyor. O anlamda bu geniş çerçeveyi bir metin altında toplamak, bu konudaki işte stratejileri belirlemek ve önümüzdeki yıllara yönelik olarak bir takım hedefler ortaya koymak çok önemli. Belgenin hani kendi içerisinde bu konuların çoğunla şu veya bu şekilde değinilmiş ama belge son haline gelmeden de hani fazla yorum yapmamak gerekiyor. Evet. Önemli bir belge olduğunu ve de yani bu Sendai'de de esasında bütün ülkelerin bu tür belgeleri hazırlaması gerektiği zaten öngörülmüş. O anlamda da yapılması gereken bir çalışma. Bu tür uluslararası toplantılarda her ülkede kendi raporunu sunuyor. Kendi yaklaşımını belirliyor. Ana metinlerle gidiyor. Bu bakımdan da son derece önemli. Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi'nin ana başlıklarını, en azından AFAD tarafından çıkarılmış olan AFAD ana başlıklarını bir kez daha tekrarlarsak, kurumsal altyapıyı güçlendirmek, afet yönetim kapasitesini güçlendirmek, afet risklerini önleme ve azaltmaya odaklanmak olarak özetleyebiliriz. Sivil toplum açısından bunun önemi noktasında da herhalde şunu ifade etmek doğru olacaktır. AFAD'ın ilk defa Türkiye'de doğru bir yaklaşım benimseyerek paydaşlarını önceden belirlemesi ve bu konuda da sivil toplumla ilişkiye geçmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiye geçmesinin önemini vurgulamakta fayda var. Tabii bu mesele daha hala tartışılan yönleri olan bir mesele. Tamamlanmış bir süreç olarak bakmadığımızı özellikle belirtmek gerekir sanıyorum. Belki senin de bu anlamda ilave edeceğin bir iki nokta olabilir. Tabii yani şöyle bir şey var. Esasında gittikçe daha fazla bu iyi yönetişim diye isimlendirilen, adlandırılan, ifade edilen uygulamanın afet yönetimi içerisindeki önemi daha fazla vurgulanıyor. Daha sık vurgulanıyor. Bu esasında bütün paydaşların bir şekilde afet yönetimi içerisinde rol ve sorumluluk almaları ve bir ortaklık anlayışı üzerinden bu işin gitmesi ne öngören bir yaklaşım. Bu anlamda yani Türkiye'de biz afet yönetim konusunda bir strateji belgesi hazırlanacaksa tabii ki böyle bir yaklaşım gerekli. Hatta daha da kapsamlı olması lazım ve esasında strateji belgesi içerisinde de benim kişisel düşüncem bu iyi yönetişim uygulamalarının hayata geçirilebilmesi için gerekli olan altyapının da oluşturulması konusu çok üstüne basa basa vurgulanması gerekiyor. Evet. Ve ona göre stratejilerin belirlenip çok kısa sürede hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'de gözlediğimiz, bizim açımızdan, sivil toplum kuruluşları açısından da çok hani sıkıntı yaratan bir konu. Bununla ilgili olarak yeterli kanallar mevcut değil. Mevcut kanalların kullanımı, kişilerin ve otoritenin o günkü ortamdaki karar ve şeylerine yaklaşımına kalıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bunu daha kapsamlı bir şekilde hatların çizilmesi ve uygulamaya geçirmesi gerekiyor. Evet, özellikle de afete karşı mücadele risklerin azaltılması konusunda bunun son derece etkili ve önemli olduğunu da belirtelim. Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi netleştikten sonra gelen katkılarla birlikte sanıyorum bu konuda daha detaylı ve paydaşları da stüdyomuza davet ederek bir veya birden fazla program yaparız herhalde. Evet. Şimdi gene listemizden Haziran ayı, Haziran 2015'teki iş cinayetlerine ilişkin İş Güvenliği Meclisi'nin hazırlamış olduğu raporu ele alalım. Haziran ayında en az 147 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. Yani bu konu çok can alıcı bir hale geldi. Fakat ona rağmen önlemler konusunda hala ciddi sorunlar olduğunu biliyoruz. Ve 2015 yılının ilk 6 ayında iş cinayetlerinde toplam 794 işçi vatandaşımızın can vermiş olması da çok acı. Gerçekten çok acı, çok acıklı ve yani bizler de her ay bu raporu dinleyicilerimize ulaştırmaktan ötürü üzgünüz ama başka türlü de bu konuda bir farkındalık yaratmak, dikkat çekmek bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Ocak 2015'te en az 128 işçi, Şubat ayında 85, Mart ayında 139, Nisan ayında 133 işçi, Mayıs ayında ise 162 işçi vatandaşımız, Haziran ayını da kattığımız zaman en az 147 işçi vatandaşımız canını kaybetti. Toplam 794 adet. Temmuz ayı da pek iyi girmedi. Büyük olaylar var oralarda da. Evet, Manisa'da 15 tarım işçisi daha ya ayın işi, altında. İşin ilginç tarafı esasında rakamlar birbirine bu kadar yakın olması ama detayına baktığınız zaman da esasında değişik sektörlerde ve değişik nedenlerle bu sayıların bu noktaya gelmesi. Yani bu süre ayazsız aylarında da şimdi tarım işçilerinin taşınması sırasında ortaya çıkan bir takım kazalar ve buna bağlı işçi ölümleri var. Yani Türk neresinden tutulacağı da değişik bir şey konu. Ama temelinde herhalde bu taşeron şeyi problemi yatıyor. Bunun nakliyede de aynı şey, taşımada da aynı şey olduğunu da, aynı şey olduğunu düşünüyorum ben. O sorun çözülmeden bu rakamları da aşağı çekmek biraz zor gibi gözüküyor. Evet. Zaten şuradan da söylersek yıllar itibariyle de azalma yerine artış var. Evet. 2012 yılının Haziran ayında 59, 2013 yılında Haziran ayında 104, 2014'te 151 gene Haziran ayında, 2015 yılında işte biraz önce de söylediğimiz gibi, tekrarladığımız gibi 147 işçi yaşamını yitirdi iş cinayetlerinde. Şimdi iş güvenliği uzmanlarının hepsinin üzerinde mutabık olduğu bazı önlemler var. Birinci önlem olarak bu iş cinayetlerinin sorumlusu olanların mutlaka yargılanması gerektiğini düşünüyorlar. Patronlar, bürokratlar, hatta siyasilerin bile bundan pay alması gerektiğini. En son AVM yangınında sorumlular hakkında bir cezai şey çıktı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Doğru. İş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasının temel unsurlarından birisi de işçilerin örgütlenme özgürlüğüne dair her türlü baskının sona erdirilmesi. Çünkü işçiler de kendi dertlerini ifade edecek alanlar, platformlar maalesef bulamıyorlar. İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması, işler hale getirilmesi ve bunun kurullarında en az yarısını işçilerin oluşturması gerektiğini öneriyorlar ve senin de başta belirttiğin gibi başta taşeronlaştırma olmak üzere güvencesiz çalıştırma biçimleri yasaklanmalı. Bu hem tarımda hem sanayide hem de hizmetler iş kollarında mutlaka ele alınması gereken önlemler. Hani sokaktaki bir vatandaş olarak ancak şu soruyu da sormaktan edemiyorum. Yani bugüne kadar son bir iki yıl belki de aşkın bir süredir bir sürü yönetmelik ya hatta yasa değişiklikleri şunlar bunlar filan. Yani iş güvenliği üzerine gidiliyor da baktığınız zaman. Evet. Peki en ufak bir iyileşmemin olmamasının nedeni ne? Bu konuda bence bir şey yapılması lazım. Değerlendirme yapılması lazım. Yani hakikaten işte eğitim zorunluluklarının getirmesinden uygulanıp uygulanmaması ve nasıl uygulandığı soru işareti. O konuda bir yorum yapmayacak durumda değilim ama işte iş güvenliği uzmanlarının bağlı istihdamından onların görevlerini yapış şekilleriyle ilgili düzenlemeler şunlar bunlar filan tüm bunları yan yana koyduğunuzda hani insan en azından belli bir iyileşme ya da kötüleşmeme beklerken rakamları siz verdiniz biraz önce işte rakamlar yükseliyor. Evet, çok maalesef ilginç. Öyle. Evet. Çok ilginç. Bir dörtlü var: tarım, inşaat, taşımacılık ve ticaret büro iş kolları. Bu dörtlü de işçi ölümleri her geçen gün yoğunlaşıyor. Değişmeyen bir dörtlü. Bu inşaat sektörü yani mesela işte tabii şey bazında da karşılaştırmak lazım belki de bunları yani birim bazda diyeyim. Belli bir endekslemeye göre yapmakta fayda var. Çünkü işte şu kadar inşaat, şu kadar bir metrekare inşaat içerisinde şu kadar şey oldu. İşçi ölümü oldu filan gibi. Bu şekilde de karşılaştırmakta belki fayda var ama gene de mutlak değerler açısından baktığınızda hiç olumlu bir şey, resim yok ortada. Evet, aslında ona ilişkin de detaylar var. İş kollarındaki iş cinayetleri sayılarına bakarsak gene Haziran 2015 itibariyle tarım orman iş kolunda 40, inşaat yol iş kolunda 33, taşımacılık iş kolunda 18, ticaret büro eğitim sinema iş kolunda 10 emekçi, belediye ve genel işlerde 9, madencilik iş kolunda 6, iş kolunun belirlenemediği alanlarda bir de böyle sorunlar, evet, var. Yani işçinin öldüğünü tespit ediyorlar fakat bunun iş kolunu belirleyemiyorlar. Çünkü detay bilgi gelmiyor. Burada da 6, metalde 5, çimento, toprak, cam iş kolunda 4, savunma, güvenlik iş kolunda 4, gıda, şeker iş kolunda 2, enerjide 2, gemi, tersane, deniz, liman iş kolunda 2 işçi, konaklamada 2 işçi, onun dışındakilerde birer işçi, ağaç, iletişim, banka, sağlık, sosyal hizmetler iş kollarında. Evet, yani baktığımız zaman bu yaşamını yitiren 147 emekçinin 121'inin işçi olduğu tespit edilmiş. Memur statüsünde olanlar emekçi ve işçi ve memur statüsünde çalışan ücretlilerden, 24'ü çiftçilerden, küçük toprak sahiplerinden, ikisi esnaf ve 26'sı da kendi hesabına çalışanlardan oluşuyor. Trafik ve servis kazaları işçi ölümlerinin en önemli nedenlerinden birisi. Bir tanesi. Garıt, benim aklıma başka bir şey daha geldi. Mesela bu görev yerlerine giderken trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden asker, polis filan, bunlar da dahil oluyor mu buna? Evet. Yani zaten bazı bilgileri vereceğim. Mesela Türk Hava Yolları'nda biliyorsun, evet, bir kabin memuru Selda Durmaz Nijerya'da yatı görevi yaparken servisine ısırması sonucu sıtma kaptı. İstanbul'da iki defa gittiği hastanede grip teşhisi konuyor. Son olarak Türk Hava Yolları Sağlık Birimi'ne başvuruyor. Teşhis konuluyor ama geç kalmış oluyor. Geç kalınıyor ve can veriyor. Bu devirde sıtmadan ölen bir vatandaşımız, evet, var. Evet, çok benzer bir başka. Yani 3 gün sonra gene Türk Hava Yolları kabin amiri olan Murat Düzer, Nijerya uçuşu sonrası sıtmaya yakalandığı tespit ediliyor. Tedaviye alınıyor. Sanıyorum bu tedavinin sonucu olumlu ve kurtarılıyor. Ama şimdi Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisi ve gene biliyoruz ki özellikle havacılık sektöründe önlemler, tedbirler, evet, çok da ciddi prosedürler durumunda, ama orada bile dikkatsizlik, ihmal, ki yani bunlar ihmal galiba değil, evet, mi esas? Tamamen ihmal sonucu olan ölümler. İş cinayetlerinde trafik servis kazası nedeniyle 42 işçi vatandaşımızın öldüğünü belirtmiştim. Ezilme göçük nedeniyle 33 işçi, bu da çok ciddi bir rakam, çok yüksek bir rakam. Yol inşaatlarını çok şey sorunlu. Diğer nedenlerden dolayı işte yıldırım düşmesi, arı sokması, sıtma, kalp krizi, intihar 26 işçi. Düşme nedeniyle 22 işçi, yani sadece düşme nedeniyle 22 insan canını kaybediyor. Elektrik çarpması nedeniyle 10 işçi. Yani bu da inanılır gibi değil. Zehirlenme, boğulma nedeniyle 7, kesilme, kopma nedeniyle 4, patlama, yanma nedeniyle 2 işçi vatandaşımız. Bir de nesne çarpması, düşmesi nedeniyle de bir işçi, evet, vatandaşımız can vermiş. Bu elektrik çarpmalarıyla ilgili bir mesleki yeterlik sertifikası konusu gündeme gelmişti. Sanıyorum o yürürlüğe girdi geçtiğimiz günlerde. Belki de hani durumun gelişmesi açısından, o alanda gelişmesi açısından. Evet, en azından bundan olur. Sonraki aylarda daha dikkatli bakacağımız alanlardan birisi. Evet. 6 kadın ve 141 erkek işçi. Ayrıca Haziran ayında 8 çocuk ve 47 tane de yaşlı işçi. Evet, tarım işçileri. Evet, yani emekli ya da emeklilik çağında çalışan 47 işçi vatandaşımız hayatını kaybediyor. 3 iş cinayeti de göçmen işçilerin başına geliyor. Durum böyle. Evet. Yani maalesef bu önlenemeyen bir sorun olarak Türkiye'nin gündemini işgal etmeye devam ediyor. Bu Manisa'da hemen 6 Temmuz tarihinde katliam gibi bir kaza yaşandı. Evet. 11 tarım işçisi Göl Marmara ilçesinde tarım işçilerini taşıyan açık kasa bir kamyonet süt tankerinin çarpması sonucunda 13'ü kadın, biri çocuk olmak üzere toplam 15 tarım işçisi vatandaşımız can verdi. Yani burada da ciddi bir trafik sorunu var ki işte en başta bayram trafiği. Orada bir de şey var. O yolda oldukça sık bir trafik kazası olduğu zaten biliniyor. Evet. Bu Göl Marmara yolunda. Yani bir şey netameli bir yol orası. Artı kaç kişi o aracın içerisindeydi, hangi koşullarla taşınıyordu, aracın durumu neydi, şoförün durumu neydi, o konularda da herhalde gerekli bilgiler daha sonra gelir. Evet, şimdi bir müzik parçası dinleyelim, ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Thank you. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Programı Elvan Cantekin'le birlikte sunuyorum. Evet, birinci bölümünde Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi'ne ilişkin bazı bilgileri sizlerle paylaştık. Keza Haziran ayı iş cinayetleri raporu üzerinde durduk. Bayram trafiğinin yoğunluğu ve ortaya çıkan kazalardan bahsettik. Evet, şimdi sendeki bilgiye geçelim hemen. Esasında şöyle, bu geçtiğimiz Mart ayı içerisinde 14-18 Mart tarihlerinde Japonya'da Sendai kentinde düzenlenen, üçüncü kez düzenlenen Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Konferansı ve bununla ilgili çerçeve eylem planı. Bu belge daha önce İngilizce kopyası yayınlanmıştı. Şimdi değişik dillerde yayınlandı. Onunla ilgili olarak şöyle bir kısaca bir değerlendirme yapmakta belki de yarar var. Bu Sendai'deki toplantı esasında Türkiye'den de oldukça geniş bir katılım oldu toplantıya. AFAD'dan ve bir takım başka kamu kuruluşlarından ve de sivil toplum kuruluşlarından katılanlar oldu toplantıda ve Türkiye esasında son dönemlerde gerek işte deprem konusunda yaptığı bir takım çalışmalar, gerek afet risklerinin azaltılması konusunda yaptığı bir takım çalışmalar diğer alanlarda, gerekse de bu insani yardım konusundaki etkin pozisyon nedeniyle bu konferansta oldukça önemli bir yer tuttu. Çeşitli oturumlarda Türkiye'den, Türk delegasyonundan kişiler yer aldı. Ve tabii ki biliyorsunuz önümüzdeki yıl Mayıs ayında İstanbul'da ilk Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Zirvesi yapılacak. Türkiye o anlamda da o zirvenin ev sahipliğini yapacak olması nedeniyle de bu toplantıda oldukça görünür bir konumdaydı. Şimdi şöyle, ilk olarak 2005 yılında Hyogo'da bir toplantı yapıldı afet risklerinin azaltılması konusunda ve o toplantı sonucunda bir Hyogo çerçeve eylem planı 2005-2015, 10 yıllık bir çerçeve eylem planı ortaya konmuştu. Bu 10 yıllık bir dönem içerisinde bir takım hedefler ortaya koymak, bu hedeflerle ilgili bir takım indikatörler, göstergeler ortaya koymak ve öncelikleri belirlemek ve bu çerçevede bunu takip ederek afet risklerinin azaltılması konusunda hem küresel düzeyde, hem ulusal düzeyde, hem yerel düzeyde, hem bölgesel düzeyde gelişmeleri izlemek ve bir iyileştirmeye gitmek amaçlanıyordu. Bu Sendai'deki toplantıda esasında post 2015 dedikleri, yani 2015 sonrası dönem için, ki 2015-2030 dönemini, 15 yıllık dönemi kapsıyor. O dönem için bir çerçeve eylem planı öngörüyor. Şimdi Hyogo'daki, yani 2005 yılındaki çerçeve eylem planında daha çok öncelikler konusuna baktığımızda kamuoyunun ve kurumların farkındalığının arttırılması ön plandaydı. Şöyle bir beş başlık altında öncelikleri sıralarsak Hyogo'da bir afet risklerinin azaltılmasının yerel ve ulusal düzeyde öncelik olarak ele alınması öneriliyordu. İkincisi, afet risklerinin belirlenmesi, değerlendirmesi, izlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin oluşturulması üzerinde duruluyordu. İkinci öncelik olarak onu söylüyorlardı. Bu mesela erken uyarı sistemi tamamıyla tsunami felaketlerinin, arka arkaya gelen tsunami felaketlerinin, o 2004 Aceh olaylarının ortaya çıkardığı bir durum. Üçüncüsü, bilgi ve inovasyon ve eğitimle toplumda güvenli yaşam kültürünün oluşturulması önceliği belirleniyordu. Ve dördüncü olarak ise risk yaratan faktörlerin azaltılması öngörülmüştü. Beşinci öncelik olarak da afete hazırlık kapasitesinin etkin müdahale için her seviyede derken ulusal, bölgesel, uluslararası ve yerel düzeyde arttırılması öngörülüyordu. Şimdi geçen 10 yıllık içerisinde bütün ülkeleri aşağı yukarı Bu öncelikler konusunda yaptıkları şeyler, çalışmalar değerlendirildi. Belli göstergeler çerçevesinde ele alındı. Esasında ortaya çıkan bir sonuç var. Çok da ilginç de bir sonuç. Bu süre içerisinde gerçekten ülkelerin zarar görebilirliği konusunda bir ilerleme kaydedildi. Bu önemli bir ilerleme kaydedildi. Afet riskleri konusunda farkındalık anlamında. Bunların tespiti konusunda. Evet, evet. Afet riskleri konusunda şey oldu. Müdahale konusunda çok ciddi bütün dünya, Türkiye'de de olduğu gibi. Bütün dünyada ilerlemeler kaydedildi. Fakat ilginç olan bir şey, bu dönem içerisinde gene afet risklerinde, afetler nedeniyle görülen zararda artış oldu. Ciddi bir artış var. Bunun nedeni de esasında daha büyük popülasyonların, daha büyük demografik şeylerin, yapıların afetlerle karşı karşıya gelme durumu arttı. Bu tabii işte en temelinde şeyin nüfusun önemli bir bölümünün çok kısa sürede kırsal alanlardan kentlere doğru yoğunlaşması, büyük kentlerde yoğunlaşması ve buna bağlı olarak da önemli bir popülasyonun ve bu önemli bir ekonomik değerin afet riskleriyle daha fazla yüz yüze gelmesi, afet risklerine daha fazla maruz kalması durumunu ortaya çıkardı. Şimdi esasında bu noktada Sendai'de buradan hareketle şöyle bir yaklaşım var. Sendai esasında bu risklerin insanların, bireylerin ve de ekonomik değerlerin afet riskleriyle karşılaşmasını, olasılığını azaltmak üzere bu anlamda bir bir çalışma yaklaşımını öngörüyor. Bu Hyoga'dan sonraki bir değişim olarak bence ele alınması gereken bir konu. Hyoga'nın sonrasındaki dönemde baktığımızda esasında bir de tabii bu iklim değişikliğine ve buna bağlı olarak da ortaya çıkan zaman zaman küçük ölçekli ama çok çok kendini tekrar eden afetler var. İşte ufak sel baskınları, taşkınlar ve benzeri şeyler. Ve bu nedenle de özellikle gelişmekte olan ülkelerde ya da az gelişmiş ülkelerde çok ciddi ekonomik hasarlar da olmaya başladı. Tabii ve kıtlığa yol açıyor. Ve bunun sonucu olarak da evet kalkınmanın önündeki çok büyük bir engel haline geldiği ortaya çıkıyor afetlerin. Ki bu zaten daha önce bilinen bir şeydi fakat çok daha somut veriler artık karşımızda. Somut örnekler karşımızda. Bireyleri, insanları, işte ailelerini, onların ekonomilerini, onun küçük işletmeleri falan çok zorlar hale gelmeye başladı. Ve bu yüzden de esasında fakiri daha fakir yapan bir etmen olarak afetler son dönemlerde karşımıza çıkmaya başladı. Yeah. Şimdi tabii yani bunun bu tür işte şeyin ne diyeyim bireylerin, ailelerin, aile işletmelerinin ne bileyim ufak işletmelerin afetlerle daha sık karşı karşıya gelmeleri ve afetlerden daha fazla etkilenmelerinin nedeni bu durumu karşısında bir önlem olarak esasında özellikle yerel düzeyde bu şeyin afetler konusunda yapılacak çalışmalarda toplumun katılımının arttırılması, bu insanların, bu da zarar gören kitlelerin sesinin daha çok duyulması gerektiği tezi ortaya çıkıyor. Şimdi bu noktada bir de şey var. Bu yeni risklerin yaratılmaması konusu var. Kalkınma çabaları içerisinde olsun, ülkelerin uyguladıkları politikalar açısından olsun, bunların başında tabii ki kentleşme olgusunun getirdiği çarpık kentleşme ve benzeri uygulamalar olsun. Sorunlar. Bu yeni riskleri yaratıyor. Ve bu yeni risklerin yaratılmasının önlenmesi çok büyük bir öncelik haline gelmeye başladı. Ve bu konuda bir hesap verebilirlik gündeme geldi. Bunun tartışılması, bunun şey yapılması. Esasında bizim ülkemizde de baktığınızda Türkiye'deki afet risklerinin çok büyük bir kısmının yanlış yapılaşma, çarpık kentleşme, köyden kente ya da kırsaldan kente olan akımın kontrolsüz ve bir şekilde son derece kaotik şekilde gerçekleşmiş olmasının getirdiği bazı şeyler var ve bunların temelinde de bir takım politik yanlışlar var. Bu noktada hesap verebilirlik de önemli. Kırsal bölgelerde bile yapılaşma o kadar yanlış alanlarda, dere yataklarında gerçekleştiriliyor ki riski çok arttıran önemli bir unsur tabii. Evet. Sonuç olarak Sendai'nin amacı buradan beklenen bütün bu bir dizi önerinin, bir dizi önceliğini ortaya koyan bir dizi öncelikten beklenen şu. Bir kere insanların can, mal ve işlerine ve sağlıklarına ilişkin kayıplarda. Ülkelerin, toplumların, iş dünyasının, bireylerin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel değerlerinde meydana gelebilecek kayıplarda ve risklerde önemli bir azalma sağlanması gerekiyor. Yani bunun nihai amaç bu. Bu konuda da işte bunu nasıl ulaşılabilir diye düşünüldüğünde yeni afet risklerinin oluşmasının engellemek, mevcutlarında azaltılmasını sağlamak, bunun çözümü bu. Evet. Yani hep bugüne kadar afet risklerinin azaltılmasından bahsederken yeni bir kavram olarak yeni afet risklerinin oluşmasını engellemek kavramı da üzerinde durulan bir kavram olmaya başladı. Biliyorsunuz her Birleşmiş Milletler toplantısında böyle yeni bir kavram ortaya atılıp bunun üzerinde yeni tecrübelerden hareketle şey yapılır. Bu da Sendai'nin bence öne çıkan şeylerinden alt çıktılarından bir tanesi. Bu bağlamda çeşitli öncelikler ortaya kondu ve çeşitli şeyler, hedefler ortaya kondu. 7 tane küresel hedeften bahsediliyor. İşte 2030 yılına kadar büyük oranda küresel bazda afet kaynaklı ölümleri azaltmak birinci hedef o. Bu 2005-2015 dönemine göre bu ölümlerin azalması öngörülüyor. Afetlerden etkilenen nüfus azaltmak. Bu önemli bir önemli konu. Önceliklerden önemli biri. Önceliklerden biri. Gayri safi milli hasıla bazında ekonomik kayıpları azaltmak. Kritik altyapı. Türkiye'de de çok gündemde olan bir şey. Okullar işte şeyler, sağlık kuruluşları falan gibi. Kamu binaları. Bunlara gelecek olan zararları azaltmak. Evet. Ondan sonra işte yerel ve ulusal afet riskini azaltma stratejilerini olan ülke sayısını artırmak. Bu biraz önce konuştuğumuz konu. Yani afet azaltma stratejilerinin ortaya çıkması lazım. Uluslararası işbirliğini geliştirmek. Ondan sonra da bir de çoklu tehdit, multi hazard gündemde. Özellikle bu Japonya'daki deprem, tsunami ve nükleer kaza üçlüsünden sonra çok tehdit için erken uyarı ve afet riskleri bilgisine daha yaygın bir şekilde ulaşmak, o sistemleri daha yaygın bir şekilde kullanmak ve herkesin ulaşabilirliğini sağlamak. Şöyle baktığım zaman temel prensipler olarak ortaya konan şeyler şu ki herkesin kabul ettiği şeyler bunlar. Afet zararını azaltma her ülkenin sorumluluğu. Yani herhangi bir ülke bu sorumluluktan kaçamaz. Bu anlamda da her yönde işbirliğiyle hayata geçirmesi gereken bir konu. Sadece bir ülkenin afetle ilgili biriminin ya da afetle ilgili merkezi biriminin yapacağı bir şey değil. Esasında her seviyede hem ulusal düzeyde hem kamu kesiminde hem özel sektörde hem sivil sektörde her yerde bunun gündemde olması ve bunlar arasında işbirliği sağlanarak hayata geçirmesi gerekiyor. Afet zararlarının azaltılmasında sorumluluk merkezi hükümetlerde ağırlıklı olarak. Ama bu sorumluluk merkezi hükümetlerin tek başına değil diğer aktörlerle paylaşılması gerekiyor. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör evet. Ve herkesle. Bu sorumluluğun paylaşılması gerekiyor. Yani işbirliği biraz daha öte. Paydaşlık değil. Evet, daha öte bir öngörü var burada. Afet risklerinin yönetimi bireylerin can, mal ve sağlık ve benzeri şeylerin koruma amaçlı olması gerekiyor. Ancak bunu yaparken temel insan hakları ve kalkınma haklarının korunması, korumak ve kollamak gerekiyor. temel ilkelerden bir tanesi de bu. Yani esasında bunu hani nasıl örneklersiniz deyince birazcık belki bir soru işareti olacak ama Türkiye'de bu afet maruz yörelerde işte kentsel dönüşüm diye adlandırdığımız şeyde bazı uygulamaların hani temel bir takım haklarla çatıştığı gündemdeydi. Mesela bir örnek olarak belki de onu vermek mümkün bu alanda. Afet risklerinin azaltılması toplumun tüm kesimlerine katılması ve ortaklık oluşturması gerekiyor bu iş için. Onunla mümkün olabilir deniyor temel ilkeler olarak. İşte yaş, toplumsal cinsiyet ve benzeri gibi böyle ayrımların tamamıyla unutulduğu, şey yapıldığı, gündeme gelmediği şeyler. Ve tabii ki iyi yönetişim ilkeleri işte yapabilir kılmak, ulaşılabilir kılmak, herhangi bir ayrımcılık filan söz konusu olmaması, gönüllü katılımın teşviki filan gibi ilkeler, uygulamalar bu afet risklerini azaltılması konusunda mutlaka takip edilmesi gereken uygulamalar olarak şey yapıyor. İşte demin söylediğim gibi çoklu tehditlere yönelik çalışmalar yapılması lazım. Yerel aktörlere ve yerel topluluklara yetkilendirme ve güçlendirme, karar vermede ve kaynak aktarmada öncelikler söz konusu ilkeler olarak. Ve de çözümlerin afet risklerinin azaltılmasının esasında temelde yerel bir konu olduğu ve her yörenin kendisine göre özel çözümler gerektirebileceği dikkate alınarak ve geliştirilmesi gerektiği çözümlerin yerelde ve yerellerle birlikte, yereldeki insanlarla birlikte hayata geçirmesi gerektiği temel ilkeler içerisinde yer alıyor. Eylem önceliklerini de kısaca vererek bağlayalım. Sendai'deki toplantının sonunda öncelikle eylemler olarak bir riskleri anlamak deniyor. Yani bu hiç eskiden risk olarak görmediğimiz bir takım şeyler de yavaş yavaş risk olarak ortaya çıkıyor. Bir de tabii ki hani riskleri daha detaylı değerlendirmeye başladığınızda bu ikinci riskler işte çoklu tehditler karşısında birbirine bağlı riskler falan. Bu konuda daha kapsamlı ve bir çalışmanın yapılması, daha bilimsel bir çalışmanın yapılması her ülke için, her bölge için, her lokasyon için gerekli. Afet risklerini yönetebilmek için afet risk yönetişimini güçlendirmek gerekiyor. Tekrar tekrar buna geliyoruz. Bu da sanıyorum bu konferansın ortaya çıkardığı, daha önce de vardı ama risk governance diye çok şey yaparlardı ama artık iyice ortaya çıktı ki bu temel yönetişim ilkelerini hayata geçirmeden tepeden inme, tek bir otoritenin yaptığı uygulamalarla bu işin önlemenin imkanı yok. Ve tabii ki bunun nihai amaç afet dirençli toplum yaratmak. Bütün afet dirençli toplumu yaratmak için afet riskini azaltmak konusunda yatırım yapmak. Sonuçta bütün her şey dönüyor, dolaşıyor, geliyor. Toplumun herhangi bir şekilde bir afetle karşılaşması durumunda gene kendini toparlayabilecek, en kısa sürede normal hayata dönebilecek ve normal toplumsal işleyişi uygulamaya başlayabilecek noktada hazır olması lazım. Yani bu konuda hangi riskler bu konuda problemse onların ortadan kaldırılması için yatırım yapılması lazım. Bir de bu özellikle afet yaşamış ülkelerle ilgili bir şey var. Bu yeniden yapım dönemlerinin çok önemli. Yeniden yapım için çok olağanüstü rakamlar harcanıyor. Yeniden yapım bizim 1999 depremlerinden sonra da 600 milyon 700 milyon dolarlardan söz edildi. Daha büyük rakamların da harcandığını kesin eminiz. O noktada bir daha risk almayacak şekilde bu yeniden yapımın hayata geçirmesi lazım. Yani yapıp bir daha risk altında sokmak ya da risk altında kalabilecek bir yeniden yapımı Yani planlamasında çok dikkat etmek lazım. Yani ben şeyi hatırlıyorum işte 1967 Adapazarı depreminden sonra yapılan bir takım binalar 1999 depreminde yıkıldı. Evet. Yani bunun çok dikkatle üzerinde durması gerektiğini, etkin müdahale için, afet hazırlık çalışmalarının için yeniden yapım döneminde dikkatli olmak lazım. Evet. Evet, özetlemek gerekirse böyle bu belgeyi... Bizim açımızdan, Türkiye açısından da çok önemli bir nokta var tabii. Senin biraz önce belirttiğin anlamak, afet risklerini anlamak ve tanımlamak. Çünkü biz bazı afet çeşitlerini bile kendi tanımlarımız içine yerleştirmekte çok geciktik. Şu anda da özellikle iklim değişikliğine ilişkin afetler ve problemleri tanımlamakta çok gecikiyoruz. Mesela hala bu strateji belgesinin hazırlıkları içinde önemli bir başlık olarak ele alınmıyor. Şimdi orada biraz akıl kaşıklığı var galiba. Kafa kaşıklığı, akıl demeyeyim de kafa kaşıklığı evet, var. Kafa kaşıklığı. Orada birden fazla birimi ilgilendiren bir takım konular var. Zaten yani yeni afet yönetimi ilkelerine baktığınız zaman karşılaşılan temel sorunlardan bir tanesi de o. Yani bu oturup tek bir dairenin, tek bir genel müdürlüğün, tek bir idarenin yapacağı bir şey değil. Birçok şey var. Paydaş var ortalıkta ve bunların hepsinin bir şekilde şey olması lazım. Devrede olması lazım. İklim değişikliği deyince tarım ve gıda ve tarım hayvancılık bakanlığı işin içine giriyor. Meteorolojiyle ilgili başka kurumlarla ilgili gidiyor. İşte afetlerle ilgili bir kısımlar geliyor. Böyle bir şeyi yapıyı koordine etmek ve sonuçta gerçekten iklim değişikliğine adaptasyona bağlı o çerçeve içerisinde afet planlaması yapmayı bence göz önünde tutmamız lazım. Stratejik plan içerisinde de yer alması lazım. Evet. Son konumuz bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarına ilişkin bir izleme raporu hazırlanıyor idi. Bu çalışmadan birkaç kez bahsettik. Şubat evet. 2015'te başladı. Şubat 2015 olduğu için de 2013 yılı verileri üzerinde bir çalışma yürütüldü. Evet. Bu rapor çıktı. İyi yönetişim, iyi yönetişim diyorduk. Şimdi çıktı. Evet. kamu harcamalarını izleme platformu KAHİP. Türkiye'de kadın, çocuk, gençlik, engelli, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, barınma, yerel yönetimler, sağlık ve sosyal haklar alanlarında çalışan hak temelli 68 sivil toplum kuruluşunun 49'unun aktif olarak katıldığı bir çalışma yürütüldü ve bu platformun bu ürünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi harcamalarına ilişkin raporu Eylül ayı başından itibaren kamuoyuyla da paylaşılacak. Ama ben bir iki önemli notu iletmek istiyorum dinleyicilerimize. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplam 2013 yılı harcamaları 8,5 milyon Türk lirası. İştiraki olan şirketlerin harcaması 9,5 milyon. Yani 1 milyon fazla. Diğer ilçe belediyelerinin giderleri ise 8 milyon. Yani 39 tane ilçe belediyesinin harcaması bu dinleyicilerimize bazı şeyleri evet. verebilir. Bağlı kuruluşlar var. İETT ve İSKİ biliyorsun. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluşlar. 5,6 milyon Türk lirası harcamada orada var. Bizim çok yakından ilgili olduğumuz daire başkanlıkları itibariyle baktığımız zaman da deprem ve risk yönetimi, bunu daha önce de söylemiştim. Daire başkanlığı bütçesi 34,7 milyon Türk lirası, harcaması 7,2 milyon. Hemen şeye bakıyoruz, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bakıyoruz. 424 milyon bütçesi var. 424 milyon 675 milyon harcamış. Çok lalektik orada. Evet. Yol, bakım ve altyapı bütçesi 670 milyon, harcaması 890 milyon. Hani İstanbul'un en önemli sorunu depremdi ve birinci dereceden çözülmesi gereken problemi buydu. Bu tabloda maalesef bunu göremiyoruz. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı 5,5 milyon bütçeye sahip. 2013 yılında 463 milyon harcamış. Şimdilik bu kadar bilgi verelim. Dinleyicilerimizin bayramını tekrar kutlayalım. Güzel bir bayram geçirsinler. Kazasız belasız. Evet. Evet. Bu hafta Altın Saatler programını burada tamamlıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.